iklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Özge Cankara ve Murat Can Tombil. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkılarıyla. Günaydın, 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Cankara. Ben Can Tombil. Bugün Ömer Madra programda bizimle birlikte değil. Evet, ama elimizde hem haberler hem de ufak bir telefon görüşmemizi yapacağımız ufak bir sohbet var. Ama ilk önce haberlerden başlayalım. Daha doğrusu en önemli haberle başlayalım. Belki de tek haber de bu olabilir. Geçtiğimiz Şubat ayı yapılan resmi açıklamalara göre Amerika Birleşik Devletleri'nden Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın yaptığı resmi açıklamaya göre son 136 yılın en sıcak Şubat ayı olarak kayıtlara geçmiş. Uzmanlar ortalamanın 1.35 derece üstüne çıkan sıcaklıkları şok edici olarak tanımlıyorlarmış. NASA tarafından yayımlanan iklim raporunda geçen ay kara ve okyanus genelinde kaydedilen küresel yüzey sıcaklıklarının 1880 yılından bu yana görülen Şubat ayı ortalamasından 1.35 derece fazla olduğunu belirtmiş. Yapılan açıklamada NASA'nın yayınladığı verilerin analiz eden Jeff Masters ve Bob Hanson adlı iki iklim bilimci, insanların ürettiği sera gazlarından kaynaklanan küresel ısınmadaki uzun vadeli artışın bir başka hatırlatıcısı olan sonuçları gerçekten şok edici olarak nitelendirmiş. Şubat ayı sıcaklıklarının ortalama 1.14 derece üzerinde olduğuna da işaret edilmiş raporda. Şubat ayındaki ortalama sıcaklık artışının bir önceki aya göre 0.21 derece fazla olduğu ifade edilmiş. Evet, iklim açısından ve mevsim sıcaklıkları açısından olağanüstü bir ayı daha geride bıraktık. Bu olağanüstülüğü ve şok ediciliği kısmına birazcık daha sansasyonel halini Leonardo DiCaprio Oscar aldığı konuşmasında da söylemişti. Biz bu filmde kar bulabilmek için gezmediğimiz yer kalmadı, kar bulamadık. Çok zor şartlarda çektik filmi, iklim değişikliği vardır ve şu anda yaşanıyor demişti. Bu küresel anlamda olağanüstü hal bu şekilde. Çevre ve ekoloji anlamında birazcık daha yerele indiğimiz zaman da Artvin Cerattepe'de mücadele devam ediyor. Cerattepe direnişini uzun bir şekilde burada Açık Radyo'da ve Açık Radyo iklim içinde ve pek çok programında aslında telefon bağlantılarıyla da aktarmaya çalıştık. Tekrar hatırlatmak gerekirse 751 kişi ve 61 avukat ile verilen ÇED olumlu raporuna ilişkin yürütmenin durdurulmasına dair bir dava açılmıştı. Ve şu anda Türkiye'nin en büyük çevre davası görülüyor. Dün de bilir kişiler geldi ve Cerattepe'de bir keşif yapıldı. Bu konuyla ilgili keşifte neler oldu, neler bitti ve nasıl süreç izleyeceğiz konuşmak için telefonumuzda avukat Can Atalay var. Can Bey merhaba. Biraz daha beklememiz gerekiyor. Bekleyin. Onun öncesinde bilirkişi heyetinin bölgeye gideceğini günler öncesinden haber alan Artvinlilerden bahsedebiliriz. Artvinliler ve yaşam savunucuları sabah erken saatlerden itibaren Cerattepe'de yerlerini almışlar. Yaşam savunucuları bölgeyi en iyi bilen kişiler olarak mahkemenin atadığı bilirkişilere eşlik edeceklerini söylemişler. Heyet yaşam savunucuları eşliğinde maden sahasında incelemelerde bulunmuş. Biz de birazdan Can Atalay'dan, avukat Can Atalay'dan bu incelemelere dair olan izlenimlerini duyma fırsatı bulacağız. Gazeteciler incelenen bölgeye alınmamışlar. Almanya ve Gürcistan'dan gelen yabancı televizyon kanalları da gelişmeleri takip etmiş. Bir kilometrelik bir insan zinciri oluşturulmuş. Cerattepe için verilen ÇED raporunun uygun olup olmadığını anlamak için inceleme yapmaya gelen ve bilirkişi heyeti Cerattepe'ye jandarma korumasında geniş güvenlik önlemleri altında girmiş. Kimden koruyorlar bakalım. Heyetin araçları Artvin'den oluşturduğu 1 kilometre uzunluğundaki sağlı sollu toplam 3000 kişilik insan zinciri arasından geçmiş. Yan yana durarak uzun bir insan zinciri oluşturan halk Artvin'de madene hayır yazılı boyun atkılarını da açıp heyeti sessiz bir protestoyla karşılamış. Bir Gün gazetesinden aktarıyorum. Cerattepe'de maden çıkarılmasını istemeyen ve günlerce bunun için direnenler arasında 92 yaşındaki Erzade Yakıntaş'ta madeni istemiyorum. Burası yeşil doğasıyla, temiz suyuyla ve temiz havasıyla kalsın. Ben 92 yaşındayım. Ben doğduğumda burası nasılsa hep öyle kalsın diye konuşmuş. 45 gün içinde belli olacakmış. Cerattepe mevkiinden birkaç ayrı noktada ve orman içinde yapılan ek incelemeler sonrasında keşif sona ermiş. Yapılan incelemeler doğrultusunda hazırlanacak bilirkişi raporunun 45 günlük süre içerisinde Rize İdare Mahkemesi'ne sunulmasının ardından mahkeme projenin geleceğiyle ilgili daha net kararlar verecekmiş. Evet, ve bir günde yine Bir Gün gazetesinde Doğu Eroğlu'nun haberine göre bilir kişi alana çıktığı zaman orada yaşanan çevre felaketlerini de görmüş. Özellikle toprak kaymasını tanık olmuşlar. Toprak kaymasının ise maden şirketi yetkilileri toprak kayması olmadığını iddia etmişler. Büyük bir direniş Artvin'de, Cerattepe'de devam ediyor. Her ne kadar insanların, halkın keşif alanına çıkmasına izin verilmese de. Onlar kentte yine o madene hayır atkılarıyla direnişe devam ediyorlar. Nöbette devam ediyormuş. Cengiz Holding önünde nöbet tutan Kuzey Ormanları Savunması ve Valide Bağ Gönüllüleri de bilirkişi heyetinin incelemesi sırasında İstanbul Altınüzade'de bulunan Cengiz Holding'in önünde nöbetteymiş. KOS tarafından yapılan basın açıklamasında Cerattepe bilirkişisi Artvin halkıdır ifadeleri kullanılmış. Ne olmuştu onu da kısaca bir hatırlatalım. Ondan sonra Can Atalay'a bağlanalım. Cerattepe'de maden çıkartılmasını istemeyen 751 Artvinli geçen yıl Rize İdari Mahkemesi'ne başvurup maden ruhsatını elinde bulunduran firmanın almış olduğu ÇED raporunun uygun olmadığı gerekçesiyle iptal talebiyle dava açmıştı. Açılan dava üzerine Rize İdare Mahkemesi tarafından atanan bilirkişi heyeti dün Artvin'ler eşliğinde Cerattepe maden sahasında incelemelerde bulunmuştu. Şu anda telefon hattımızda olan avukat Can Atalay da bu incelemede bulunan insan avukatlardan bir tanesiydi. Şimdi onun görüşlerini dinleme fırsatı bulacağız. Merhaba Can Bey. Merhaba, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Biz durumu biraz özetledik ama sizin izlenimleriniz nelerdi? Onları duyabilmemiz mümkün olabilir mi acaba sizden? Birkaç başlık altında özetleyebilirim aslında. Tabii. Yüzlerce metre insan koridorunun içerisinden geçerek geldi mahkeme heyeti ve bilirkişiler. Yani Artvinliler pankartlarıyla, madene hayır atkılarıyla yolun iki sırasında heyeti karşıladılar. Ya, benim görebildiğim kadarıyla burada madene hayır, Cerattepe'de de madene hayır dövizlerinin asılmadığı dükkan neredeyse yok. Evet. Şehir merkezinden bahsediyoruz değil mi? Şehir merkezinde. Hı-hı. Evet. Cerattepe'de madene hayır dövizin asılmadığı neredeyse hiçbir dükkan yok. Dün akşam sonlandırıldı ama biz iki akşam tanık olduk. Her akşam saat 8'de çim çim ekiyordu bütün parçın. Tencere tava eylemi yapıyorlardı ve hani yani gezi döneminden bu yana bu kadar yoğun katılımlı bir tencere tava eylemi ben görmedim. Evet. Türkiye'nin hiçbir yerinde. Şunu söylemek lazım. Artvin'in bir yaşam alanı olarak devam edebilmesi için o bölgede hiçbir biçimde madencilik yapılmaması gerektiği çok açık. Hı hı. Bu daha önceki bilirkişi raporundan, mahkemenin reis yaratadığı bilirkişi heyetinin düzenlediği raporda da açık. Mahkeme kararı da çok açık. Mahkeme kararı diyor ki özetle ya Artvin kalacak, maden olmayacak ya da maden olacak, Artvin olmayacak. Yetmez. Biliyorsunuz burada AKP kazanmış belediyeyi. Evet. AKP'li belediyenin yaptırdığı bir inceleme var. O incelemede de burada madenin yapılması durumunda şehir merkezinde şehir merkezine doğru heyelanların olacağı, su kaynaklarının esaslı şekilde tahrip olacağı açık bir şekilde ortaya konmuş. Zaten Çoruh Vadisi'nin HES'lerle tarumar edilmesinden sonra burada su kaynağı olarak sadece yukarısı kalmış. Yani Hatilla'dan ya da Cerattepe tarafından, Yeniva tarafından gelecek sulara muhtaç bu kent. Ve bunlara zarar vereceği çok açık. Durum şu, avukat Bedrettin Kalın uzun uzun anlattı bilirkişi heyetine. Diğer arkadaşlar da yani Yakup Şekip Okumuşoğlu, Arif Ali Can'ı da uzun uzun anlattılar. Şimdi 9-7'ye dayanak olarak ortaya koymaya çalışıyorlar bu yeni şeydi. Ama ortada bir mahkeme kararı var ve bu mahkeme kararının ortaya koyduğu hukuk aykırılıkları, kusurları gideremeyen yeni bir şey var. Hukuken kabul edilemez. Adil yargılanma ilkesini açıkça ihlal eden bir durum var ortada. Özetle şu an itibariyle bütün bölme çabalarına karşın bir bütün olarak davranan bir kentten bahsedebiliriz. Gerçekten bir bütün olarak bir halk direniyor burada. Avukat Devletin Kanı dün akşamki açıklamada Neşe Hanım'dan sonra söz aldı ve dedi ki burada durum çok açık. Daha önceki mahkeme kararıyla da açık. Mahkemeye durumu izah ettik. Mahkeme iptal kararı verir verir. Vermezse kendi bilir. Biz buna karşı direneceğiz dedi. Durum burada bu merkezde yani. Anladım. Bölge hakkının tepkilerinden bir de biraz bahsedebilir misin? Yani tencere tava eylemlerinden aynı şekilde bahsettik ama onlar da aynı şekilde direnmeye devam edeceklerine dair çeşitli şeyler söylediler mi? Söylüyorlar mı böyle bir? Öyle gözüküyor. Yani yorulmuş insanlar burada esaslı bir polis şiddetiyle karşı karşıya kalmışlar. Bu durum çok açık. Fakat kararlılıkta bir vazgeçme yok ama herkes gözümüzün içine bakıyordu. Sonuçta biz buraya dayanışmaya geldik. Yani bir avukat olarak Bedettin abinin gördüğü hürmeti hani anlatamam ama biz dışarıdan gelenlerin de herkes gözün içine bakıyordu ne olacak diye. Yani bir kenti bir bütün olarak bunu yapmaya kimsenin hakkı yok bence. Peki bilirkişinin görüşü nasıldı? Anladığım kadarıyla olumlu bir izlenim var şu anda bilirkişi ziyaretinden sonra halkta. Valla bu bakan gözün güzelliği. Umarım haklı çıkar herkes. Ben böyle bir şey gözlemedim. Aksini de gözlemedim. Bunu söyleyebilecek durumda değilim. Ayrıca yani şunu takdir edersiniz. Ben hakim olsam bu tür meselelerde karar verirken benim bileğim titrer. Bu kadar baskıya, bu kadar siyaset kürsüsünden, devletin en yüksek kürsüsünden sürekli laf edilen hakimler kendileri niyet etse bile yoğun bir kamuoyu desteğiyle ancak karar verebilirler. Bilirkişiler için de aynı şey geçerli. Sonuç olarak bu insanların neredeyse tüm devlet memuru açıkçası benim kanaatim geziden bu yana böyledir. Buradaki arkadaşların kanaati de öyle. Buradaki yurttaş tepkisi, yurttaş dayanışması meseleyi kazanır ya da kaybeder. Anladım. Ben bir de son olarak şirketin tavrıyla alakalı bir şey bilip bilmediğinizi sormak istiyorum. Onlardan yapılan bir açıklama. İşletme şefi olduğunu söyleyen birisinin gözümüzün içine bakamazsak açıkça heyelan bölgesi olan bir yerin Doğudalar olduğunu söylediğini gördük. Yani bu şirket bildiğiniz maden şirketlerinden birisi. Daha da fenası Cengiz'in maden şirketi. Cengiz'in neler söylediğini ya da neler söylediğini hepimiz hatırlıyoruz. Ama ben şunu söyleyeyim. Oradaki güvenlik görevlilerinin hani dahi, yani onlar da arsinli. Onların dahi oraya yukarı kadar çıkan 90 yaşındaki teyzelere, amcalara bırakın onları bize karşı ne kadar sıcak bir ilgiyle davrandığını söylemek isterim. Gerçekten burada nasıl anlatayım? Yani bir küçük kent, bu kentin hemen yukarısında bir orman olan, ormanlık alan ve bu ormanı kahraman olması durumunda kentin bir müşteri olarak yaşanamaz hale geleceğini bilen bir halk topluluğu var. Yani burada madenci şirketin şu an itibariyle yerel işbirliklerinin eli fena halde zayıf gözüküyor. Yani 4 sene öncesine göre en azından öyle söyleyeyim. 4 sene öncesine kadar fena halde zayıf gözüküyor. Ama yeni hamleleri hazırlandıktan ilişkin duyumlar var. Onu da takip ediyor buradaki arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, yani Neşe abla başta olmak üzere, Bedettin abi başta olmak üzere Yeşil Artvin Derneği'nin bütün kente hitap eden, bütün kentte olan biten her şeye hakim olmaya çalışan ve her aşamada saniyen takip eden mücadele çizgisi gerçekten çok etkileyici. Bütün Türkiye'de yani doğasına, yaşamına, kendi emeğine, geleceğine sahip çıkmak isteyen herkesin Artvin'le, Artvin halkıyla dayanışma göstermesi zorunlu çok mühim önümüzdeki 3-4 ay için. Evet. Bundan sonra herhalde bir 45 günlük süreçten sonra belli olacak bilirkişinin raporu. Sonra da 3 ay sonra mahkeme. Süre, ama ben çok uzayacağını sanmıyorum. Uzaması mümkün. Genelde de uzar ama ben bu örnekte çok uzayacağını sanmıyorum. Yani önümüzdeki 1,5 ay, 1 ay çok önemli olacak bizim için anlaşılan. Şöyle söyleyeyim. Haziran başı ile Temmuz başı arası çok önemli olacak. Öyle gözüküyor. Biz de tekrar kulağımızı Artvin'e çevireceğiz o zaman. Evet, çok... evet. Hepinizin gözü kulağı burada olsun. Evet. Çok teşekkürler Can Bey. Biz teşekkür ederiz. Selamlar. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi yayınlar. Evet, Can Atalay'a bağlandık, avukat Can Atalay'a. Dün Cerattepe'de gerçekleşen, Artvin Cerattepe'de gerçekleşen bilirkişi heyetinin incelemesine dair görüşlerini ve izlenimlerini aktardı bize. Devam eden bir mücadele var. İnsanlar bırakmıyorlar ve oradaki mücadele de aynı şekilde sıcaklığını koruyor. Hı. Takip etmeye de devam edeceğiz. Benim elimde son bir haber var. Bir rapor tanıtımı bu. Yeşil Düşünce Derneği'nin 2014 ve 2016 yıllarını kapsayan 2 yıllık süreçte Yeşil Gazete'den yayınlanan haberleri ve aynı zamanda röportajları Türkiye'nin Kömür Hikayeleri adlı bir rapor haline getirilerek yayınlandı. Program arkadaşım Özgecan Kara ve eski Açık Radyo programcısı Açık Dergi'den Gözde Kazaz'ın hazırladıkları raporlar, daha doğrusu röportajlar ve haberlerle beraber 2014 ve 2016 yıllarında yapılan bu hikayeler toplanmış ve 80 sayfalık bir rapor haline getirilmiş. Belki önümüzdeki hafta konuşma fırsatı buluruz. Eğer iklim için programı bu sefer beni konuk almayı kabul ederse. Evet. Gözde. Belki sonraki hafta, önümüzdeki hafta destek dönemine başlıyor Açık Radyo. Destek sonrasında konuşabileceğimiz konulardan bir tanesi olarak da bunu kenara not edelim. Evet, rapora Yeşil Düşünce Derneği'nin web sayfasına ulaşabilirsiniz. Bayağı kapsamlı bir rapor. İlk bölümünde kömürle ilgili temel bilgiler var. Kömüre giriş niteliğinde. Türkiye'nin kömür gerçeğini birazcık gözler önüne sermeye çalıştık. İkinci bölümde de benim ve Gözde Kazaz'ın bu 2 sene boyunca yaptığımız kömür şehirlerini ziyaretlerden topladığımız hikayelerden bir yazı dizisi var. Okuyabilirsiniz. Yeşil Düşünce Derneği'ne ulaşabilirsiniz. Eski program kayıtlarına da Açık Radyo'nun arşivini biraz arşivleyerek seslerine ulaşabilirsiniz, kömür hikayelerine. Evet. Bugünlük ve bu haftalık iklim için programının sonuna geldik. Bu kadardı. Önümüzdeki hafta dinleyici destek projesi, dinleyici destek festivali de aynı zamanda Açık Radyo'da başladığı için iklim için programına kısa bir ara vereceğiz. Ama ondan sonraki hafta itibariyle de kaldığımız yerden yeni yayın döneminin sonuna kadar devam edeceğiz. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Murat Can Tombil. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkılarıyla.